بسم الله الرحمن الرحيم كون يوهي دي تيب او راديو من المنتدى السلفي يدين فوتو محاضرة يوهي تيدو حقوق الولد على والديه قبل ولادته قدووني حق جبي دون e dow mawɓe makko ɓen ɗiɗo ko adi ɓe heɓudemo. Wondude musiɓɓe men maketeɓe Abu Fatima Kalo hafidhahullahu ta'ala falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أوجب على الولد بر والديه، وأوجب على الوالدين إحسان تربية الولد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله بلغ رسالة ربه وأدى أمانة خالقه ونصح لأمته وجاهد في ربه تبارك وتعالى حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تمسك بسنته واستنار بنوره إلى يوم المعاد. وبعد، إخوة الأعزاء، مستمعي الأكارم، أيها الحفل الكريم، أحييكم بتحية الإسلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والتوفيق والسداد، إنه تبارك وتعالى ولي ذلك والقادر عليه ومولى. كما أسأله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أرأي جميع الله سبحانه وتعالى tako Allah tabaraka wa ta'ala handuduni jarnorende mo fuddini yettorende. Allah subhanahu wa ta'ala wadudo e ñeñal makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala o tagi jibimɓe ɓen ɗiɗo, o waɗi e ñeñal makko kanko jalla wa ala, o tagi kadi oɗo geɗaljo. Kanko Allah azza wa jalla o waɗɗini e dow oɗo geɗal jo ɗiggalgol e ɗoftagol e moƴƴagol e teddingol ɓeeɗo mawɓe makko. O waɗɗini kadi e dow ɓeeɗo jibinɓe ɗiɗo daragol moƴƴina labina needi oɗo geɗal jo. Seedi ke wonde reweteɗo e goonga ala handuɗo e dewal ngal foddi e maggal siwana Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu la sharika lah. Seedi ke wonde nelaɗo meɗen o Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, oɓe jiyaɓe makko kanko subhanahu wa ta'ala, oɓe nelaɓe makko kanko Allahu azza wa jalla. Allahu tabaraka wa ta'ala ɓeydu mantore makko nden e kisal makko ngal e dow maɓɓe, e dow dendaningal sahabaɓe maɓɓe ɓen, e kala jiyaɗo e yimɓe nder suudu maɓɓe har ko gonɗinɗo, e kala neɗɗo ñentinɗo oɗo sunna maɓɓe ha ñalande darngal. Haray si tawi hawri ndeɗo ardinande feƴƴi, arami salmini on godo salminango go tawata ko salminango go nandum woni godo salminango islam salminango neddo juldo wonande siddo makko juldo salminango odo neddo gombindo Allah subhanahu wa ta'ala wonande siddo makko gombindo Allah azza wa jalla araya sugun en turki Allah tabaaraka wa ta'ala yo kanko Allah o arsiku en labbinangol mo eden lanigal fiyaku zuneden din o arsika en hawrondirgol fekkondira e sunna nelaaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o waɗa en ɓe yimɓe ɓe tawata ko jentotoɓe konngol ɓe suɓa ɓe ndaara ko ɓuri e moƴƴude kon ɓe ƴetta ɓe ndaara ko tawata konko ko lumliɓe wallina ɓe eto hattirde etagol ɓe jogito deftere makko nden e sunnanelaaɗo makko on sallallahu alayhi wa sallam wono ardiɓe moƴƴuɓe men ɓe faamirima are unwan yewtere meɗen nden inchallahu tabaraka wa ta'ala ko huququl waladi ala walidayhi bimana haqqeji oɗo gueɗal jo e dow ɓeeɗo jibinɓe moɗiɗo wonno hiɗen andi no heewi ka wowlete haqqeeji ɓeeɗo jibinɓe ɗiɗo e dow oɗo gueɗal jo maɓɓe moɓe jibini won amma haqqeeji oɗo gueɗal jo e dow jibinɓe moɓen ɗiɗo ɗum ɗo no fanɗi e nokkeeli ka tawata ko ka ɗum ɗo wona e wowleede gele Allahu tabaraka wa ta'ala himo waɗi yimɓe kala yimɓe wuuri duɓe ɓe woni nokku gooto e nunɗal makko kanko tabaraka wa ta'ala e ñeeñal makko imo waɗani gooto kala e maɓɓe haqqe e dow ɗimmoojo muɗum o ko fawi e dow gooto kala e maɓɓe haqqe ko o duwa jonnitude ɗimmoojo makko mo o wuuridi on nokku gooto Allahu subhanahu wa ta'ala o waɗi e yurmeende makko kañumma e moƴƴere makko arsikugol yoga e ɓeeɗo jiyaaɓe makko ay yoga e ɓeeɗo ɓiɓɓe aadam geɗal ɓe ɓe tawata ko wonay ɓe ɓuttuɓernde maɓɓe geɗal ɓe ɓe tawata ko wonay ɓe deeƴere wonkiiji maɓɓe ɗin ana kanko Allahu subhanahu wa ta'ala o wiiri noon wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada wa razaqakum min at-tayyibat kanko Allahu subhanahu wa ta'ala o wi kanko Allahu o waɗani on onon ɓeeɗo worɓe min anfusikum ay min jinsikum immorde e noone moɗo o woni ɓanndinke azwajan sonnaaɓe ɓe tawata ko ɓe resoto wonnon e muɗum o wi wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada o waɗani on immorde e ɓen sonnaaɓe moɗon ɓe resuɗon ɗon geɗal ɓe ɓe ɓen ɗon sonnaaɓe moɗon ɓe jiidanto on o waɗani on immorde e ɓen geɗal ɓe moɗon kadi ɓe ɓen ɓe sonnaaɓe moɗon ɓe jiidani on taaniraaɓe ɓe tawata koko ɓen ɗon kadi jiidoyto kanko subhanahu wa ta'ala o andintini en ɗumɗo e laawol andintingol en nemaaji makko ɗin kañumma e moƴƴereeji makko ɗin e yurmendeeji makko ɗi kanko Allahu subhanahu wa ta'ala o waɗani en ɗin kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o holli en wonde heɓugol ɓeeɗo geɗal ɓe ɗum ɗo ko dokkal ngal tawata ko kanko woni okkowo ngal ko dokkal ngal tawata kadi ko ngal o okkirta neɗɗo tawa neɗɗanke o waɗanaali mo hay e hunde fii yo okkumo ngal ɗon dokkal ala kanko tabaraka wa ta'ala o wiirino yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u adzukura aw yuzawijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima kanko jalla wa ala o wiihimo okka kala mo o muuyi okkude geɗal ɓe ɓe tawata ko geɗal ɓe suddiiɓe fuu tawa o jillanaali mo geɗal ɓe worɓe o wona noon kanko Allahu o winimo okka kadi on mo o mooyi okkude geɗal ɓe ɓe tawata ko geɗal ɓe worɓe tun tawa o jillanaali mo geɗal ɓe suddiiɓe. O wi aw yusawwijuhum dukranan wa inatha, ma ɗum kanko tabaraka wa taala o jillanamo kanko neɗɗo on o waɗa yoga e geɗal ɓe makko ɓe worɓe, o waɗa yoga e geɗal ɓe makko ɓe suddiiɓe. O wi kadi wa yaj'alu man yasha'u aqima, himo waɗa on mo o muuyi waɗde kanko tabaraka wa taala neɗɗo mo tawata ko himaro, neɗɗo mo tawata wana jiidotooɗo. Idan ko wiyete kon okkugol geɗal jo ɗum ɗo ko biyadillahi tabaraka wa taala, ko junngo makko kanko subhanahu wa taala tun woni, hay gooto waawata artikude ɗum ɗo suwana kanko tun. Kadalika kanko tabaraka wa taala o holli e wonde ko hibatun minhu, fi innama alhiba, karmokoɓe ɓen ɓe maaki ko ata'un bi gayri iwabin, bi mana ko dokkal ngal okketeɗa tawa a lontinaali hay e hunde fiya heɓu ngal ɗon dokkal, ko dokkal ngal tawata okkowoma o ko o wonma okkirde ko ɓural makko e moƴƴere makko e yurmeende makko woni ko o waɗiranma. kanko joom meɗen tabaraka wa taala o holli en wonde heɓugol ɓeeɗo geɗal ɓe wona doole meɗen ɗen addata ɗum, heɓugol ɓeeɗo geɗal ɓe wona ƴoyre meɗen ɗen addata ɗum, heɓugol ɓeeɗo geɗal ɓe wona darɗe meɗen ɗen addata ɗum, heɓugol ɓeeɗo geɗal ɓe wona cembe meɗen ɗen addata ɗum, wona jawle meɗen ɗen addata ɗum, wona laamu meɗen ngu wona teddungal meɗen ngal. heɓugol ɓeeɗo geɗal ɓe ko dokkal immorde ka makko kanko Allahu subhanahu wa ta'ala, ko kanko woni okkowo ɗum ɗon kanko jalla wa ala. kanko subhanahu wa ta'ala o holli en wonde o waɗi ɓeeɗo geɗal ɓe cuɗaari ndi tawata ko ndi neɗɗanke on cuɗinorta ka gurdam makko aduna, ko tawata ko weltinay ɗum wonki makko kin si tawi o ndaari geɗal jo makko on, ko ɓuttinay ɗum kondo makko on si tawi hawri kanko neɗɗanke on gite makko ɗe waalike oɗo geɗal jo makko. Allahu jalla wa ala o wi almalu wal banuna zinatul hayati dunya, o wi wonde ndiɗo jawdi kañumma e ɓeeɗo geɗal ɓe ɗum ko cuɗaariji gurdan aduna, ko Allahu subhanahu wa ta'ala o okkata on, ko kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o waɗanta o. O holli en noon kanko subhanahu wa ta'ala wonde ɓeeɗo geɗal ɓe ɓe o woni en e okkude, ɓeeɗo geɗal ɓe ɓe o woni en e arsikude, kanko subhanahu wa ta'ala o holli en wonde ko jarrabuye o woni en e jarribaade. Allahu tabaraka wa ta'ala o wi wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitna wa anna allaha indahu ajrun azim, o wi ande wonde ɓeeɗo geɗal ɓe mooɗon ɓe wonɗon e jiidaaɗe e ɗeeɗo jawle mooɗon ɓe wonɗon e mooɓuɗe, ande ɗum ɗo ko jarrabuye ni immorde ka joomi mooɗon tabaraka wa ta'ala. imana kanko Allahu subhanahu wa ta'ala o okku on ɗum ɗo, o ndaara on ko honno woni no jogi torton ɗum ɗo, si tawi on jogoray ɗum ɗo no kanko Allahu on o yamiriri on non, e si tawi hawri on ɗurnoto yamiroore makko nde yeebon ɗum ɗo waɗiron ɗum ɗo no faalira ɗo. waɗi ɓeeɗo geɗal ɓe ɓe Allahu tabaraka wa ta'ala arsikuma an oɗo jongallejo gorko e an oɗo sonnajo mo tawata ko wonɗo e dewgal oɗo jongallejo, ɓeeɗo geɗal ɓe ɓe Allahu tabaraka wa ta'ala woni on e arsikude, ko kalifu mo kanko Allahu subhanahu wa ta'ala o halfini on, o waɗɗini e dow moɗon kadi aynugol on ɗon kalifu, o farli e hoore moɗon moƴƴingol needi on ɗon kalifu, fiyon aro yawmal qiyamati, wonon on dendaningal moɗon ko o yimɓe hisude. kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o waɗi haqqiyeji wonande oɗo geɗal jo e dow moɗon onon ɓe tawata ko jiidiɓe kañum oɗo geɗal jo, haqqeji ɗi tawata hiɗi waɗɗi on jonnitugol mo kanko geɗal jo on, si tawi hawri o yeebi ɗiɗo on aroyi yawmal qiyama, Allahu tabaraka wa ta'ala o nangay on fi majji si kanko subhanahu wa ta'ala o yafaki on. Godnelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe makani en hadis maɓɓe selluɗo wonɗo ka musnad imam ahmad e ka sahihayni hadis e ittaɓe abdullah ibni umara radiallahu anhuma, ɓe maki kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatih, الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال عليه الصلاة والسلام بما كعود حديث سلد بما كأنده دي ونده أندن دنينغ المودون هدون هلفنا هلفن لون ونون رب السماوات والأرض والله سبحانه وتعالى جيد أسماء جدن كنما إليه دين تقود تقور يجدن دين دنينغ المجي rewete don e gonga motawata ko kanko immintino to wonden daningal modo o addo ya o yeso makko yowmal qiyama ko kanko woni jeydo aljanna jidin ko kanko nado ta mo muina do de aljanna ko kanko jey kadi yite ngeng onado ye ton kadi mo muina do de ko odo woni ko halfinio ido non kali fuji di o halfinio kadi on daro to yeso makko yowmal qiyama kanko Allah o landi ko goto kala e modon kalifu ko o halfina ko ko honno aynirno dum kambe lela do alayhi salatu wassalamu be ma fi odo horejo al imam ko o ra'in wa huwa mas'ulun ar ra'iyati bi inna ma horejo ko gila horejo leydi ning woni lando mo tawata ko lamido leydi kala leydi e lando mo tawata ko halfina do kala feccun ko o halfina e lamateriji leydi ning ha hewti almamije mo tawata ko lamido on ka julirde wondo ardade on ka julirde ha hewti e odo jongallejo mo tawata ko kanko woni yeso jongon ka der galle makko lado alayhi salatu wassalamu be maki yeso jo kala yeso jo himo halfina bembe o woni yeso mudum bembe o ardi dum si waro yawmal qiyamati o daro to yeso Allah tabaaraka wa ta'ala Allah azza wa jalla lan litomo ko honno o aynirno konko o halfina kanko neddan kewo ko jantano dum jomirado on tabaaraka wa ta'ala wana non kambe nelado alayhi salatu wa salamu be maki wanne ar-rajulu ra'in fi ahlihi odo gorko woni jongalle jom imo halfina bendure makko nende dendani ngal mayre imo halfina sonnaabe makko on itawi ko be dudube o mari imo halfina sonnaabe makko ben imo halfina gedalbe makko ben himo halfina kalama ni mo tawata ko wondo e sengole kongol makko ka der galle makko woti ko bibbe sibbe makko be walla ko bibbe sibbe bengu makko be madon ko yimbe be tawata ko be o werniri kanko neddanke o mojjagol e mabbe bedo be dendani ngal mabbe hibe e lay kalifu makko yawmal qiyama yeso jomirado on tabaaraka wa ta'ala o aroyay kanko neddanke on o jantano Allah subhanahu wa ta'ala ko honno o aynirno ben be maki wal mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha sonna jo on kadi mu halfina suudu modi makko nundu dendani ngal mayru suudu nun kala ko woni e mayru immorde e neddanke ha hewti e mumunte ha hewti e mirawu ha hewti e dendani ngal fiyakuji di tawata ko wonbi din ka der suudu don kanko sonnajo kadi mo halfina dum do kanko kadi oro ya yawmal qiyama yeso jomirado on tabaaraka wa ta'ala o jantano Allah subhanahu wa ta'ala ko honno woni no aynirno kalifu ko Allah subhanahu wa ta'ala aynirimo idan non do no holli wonde bedo gedal be jomi meden tabaaraka wa ta'ala woni ngi arsikude bedo be dendani ngal mabbe ko be kalifu meden bedo be dendani ngal mabbe ko be jomi meden tabaaraka wa ta'ala lanni toyto en fi mu yawmal qiyama wadi kanko Allah subhanahu wa ta'ala o wi ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara 'alayha malaa'ikatun ghilaadun shidaadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun Allah jalla wa ala wi hayku ono yogondimbe dande wonkiji modon din edo lette makko e digo giiteli makko dandon gedalbe modon ben dandon bendureji modon din edo lette makko kanyum maydi do giiteli makko Allah subhanahu wa ta'ala waddini e dow odo gorko yo eto o danda hore makko natoy gol yite jahannam kadhalika o waddini e dow makko yo eto o danda bendure makko den be dendani ngal mabbe natoy gol yite jahannam ko wana non odo sonnajo e hore mudum Allah waddini e dow makko yo kafidu e gorko makko be eto be danda gedal be mabbe ben lette makko den kanko Allah subhanahu wa ta'ala idan ɗum ɗo ko hunde nde tawata Allahu tabaraka wa taala farnu ɗum ɗo e dow gorko on kañumma e oɗo sonnajo yowmal qiyama, siɓe aroy yeeso makko kanko subhanahu wa taala, o landoytoɓe fi ɗum ɗo hattirde landaga. Dan hara yo goto kala e meɗen wattu ka haqqille makko, wonde wana kanko mo tawata ko kanko woni babajo o walla kanko woni nenejo o, wana kamɓe ɗo tundiɗo mari haqqeji e dow gueɗal ɓe maɓɓe ɓe. Bal yo ɓe andu gueɗal ɓe maɓɓe ɓen kadi no mari haqqeji e dow maɓɓe, haqqeji ɗi tawata no waɗɗiɓe jonnitugol kañum gueɗal ɓe maɓɓe ɓe. Karmokoɓe ɓen ɓe maaki wonde haqqeji ɗi tawata ɗin ko huququl waladi ala walidayhi, ɓe maaki tanqasimu ala qismain, ko huququn qabla wiladatihi wa huququn ba'da wiladatihi. Ɓe maaki wonde haqqeji ɗi tawata ko waɗɗi ɗi jibinɓe ɓen ɗiɗo yo ɓe jonnitu gueɗal jo maɓɓe o, ko haqqeji ɗi tawata heɗi fecco fecce ɗiɗi. Ɓe maaki haqqeji bo no woodi ɗin ɗon no waɗɗiɓe yo ɓe jonnitumo kanko gueɗal jo on, ko attiɓe jibinde mo kanko gueɗal jo. Ɓe maaki no woodi haqqeji bo ɗi tawata ɗin ɗon ko si tawi kanko gueɗal jo o jibinama, ko on saati waɗɗotoɓe kamɓe jibinɓe ɓen ɗiɗo yo ɓe jonnitumo kanko gueɗal jo on ɗin ɗon haqqeji. Iɗan ko atti a jibinde ɓeɗo gueɗal ɓe maɗa, ko atti a jiidade ɓeɗo ɓiɓɓe maɗa, no waɗɗima haqqeji ɗi tawata ko haqqeji ɗi duwaɗa ɓe jonnitude, ɗi tawata Allahu tabaraka wa ta'ala himo farli ɗum ɗon e hoore maɗa. ɓe maaki wonde si tawi hawri ko oɗo gorko, kanko e hoore makko no waɗɗimo awwalan haqqe makko arano mo tawata ko waɗɗiɗo mo e dow gueɗal jo makko o, ko islahu nafsihi huwa, bi mana kanko gorko on e hoore makko o moƴƴina hoore makko kanko tigi taw, o waɗa hoore makko gorko mo tawata ko gorko moƴƴo, o waɗa hoore makko gorko mo tawata ko hulawo Allahu tabaraka wa ta'ala, o waɗa hoore makko gorko mo tawata ko gollitirowo qur'ana kañumma e sunna, o waɗa hoore makko gorko mo tawata ko hulowo haqqeji jama'o, ko hulowo haqqeji tagore Allahu tabaraka wa ta'ala nde, o wona gorko mo tawata ko moƴƴuɗo. waɗi jo meɗen tabaraka wa ta'ala o wiɗo ya ayyuhalladina amanu ku ko adori ko anfusaka, o wiɗon dande yiite ngen ko yon dandu wonkiji moɗon ɗin taw ko ɗin ɗon woni ko o fuɓɓori. iɗan kanko gorko on awwalan o etoto o moƴƴina hoore makko, kanko e hoore makko o wona gorko moƴƴo. gila kanko neɗɗo o ka o hellifaɗon o eto o wona neɗɗo fofkodirɗo e sariyaji Allahu tabaraka wa ta'ala ni, o eto o wona neɗɗo mo tawata ko hulowo Allahu azza wa jal. ko waɗi noon moƴƴere oɗo mo tawata ko jibinɗo on, walla moƴƴere ɓeɗo ɓe tawata ko jibinɓe ɓen, ɗum ɗo ko yahay ɗum ha hewtoye e gueɗal ɓe ɓen, ko yahay ɗum ha hewtoye e taniraɓɓen, ko yahay ɗum ha hewtoye ɓen hikkiɓe yeeso. gasi ɓe maaki wonde gorko on no waɗɗimo ɗum ɗo, kadalika sonnajo on kadi no waɗɗimo ɗum ɗo. goto kala e maɓɓe kañum wona neɗɗo mo tawata ko newɗo hoore muɗum taw needi ndi, tawata ko needi diina, ko atti o jombuɗe, ko atti o jombe. kanko sonnajo o o eto o ne'a hoore makko needi diina, o jogito sariyaji Allahu tabaraka wa ta'ala ni, o waɗa sonna, o wona sonnajo mo tawata ko hulowo Allah, o wona sonnajo mo tawata ko ɓornotoɗo tenci kulal Allahu tabaraka wa ta'ala, sonnajo mo tawata ko ne'iɗo needi ndeɗo alqur'anare kañum mayoɗo sunna nelaɗo alayhi salatu wassalam. se daari fiyake muɗum si tawi hawri ɓeɗo jibinɓe ɗiɗo ɓe moƴƴi, ɗum ɗo no rimari dimɗe molanaɗe moƴƴe wonande oɗo gueɗal jo e hoore muɗum. o wona noon si tawi hawriɓe boni kamɓe ɗiɗo, ɗum ɗo no adda tallal lakke molanaɗo e dow kañum oɗo gueɗal jo. sen ɗetti misal aranal ngal, moƴƴugol maɓɓe ngol kamɓe ɓeɗo jibinɓe ɗiɗo yo addu moƴƴere wonande oɗo gueɗal jo. si tawi en daari ko feƴƴuno ko hakkunde annabi Musa alayhi salatu wassalam kamɓe Cheikh Khadr, e nder koɓe yahayno kon ɓe arno ha ɓe hewti e saare, wona joomi meɗen tabaraka wa ta'ala o wiri noon fantalaqa hatta ida ataya ahla qaryatin istata'ama ahlaha fa abaw an yubayyiquhuma fa wajada fiha jidaran yuridu an yanqabba fa aqama qala lahu Musa law shi'ta lattakhadhta alayhi ajra. kamɓe ɓeɗo ɗiɗo annabi Musa alayhi salatu wassalam e Cheikh Khadr, joom meɗen tabaraka wa ta'ala o wiɓe yaadi ha ɓe ari e saare. karmo koɓe tafsir ɓen ɓe maaki nden noon saare ko infakiya, ɓa ɓe ari ha ɓe hewti e saare infakiya nden ɓe tawi yimɓe wudduɓe no e saare nde. ɓe naati e saare nde ɓe ɗaɓɓi ɓe yimɓe ɗo yo ɓe wernuɓe ɓe sali ɓe wernuɓe, ɓe ɗaɓɓiri ɓe yimɓe ɗo yo okkorɓe ko ɓe ñama ɓe sali ɓe okkorde ko ɓe ñama, ɓe ɗo ɓe sali okkorde ɓe ko ɓe ñama ɓe sali ɓe wernuɓe. Ɓe ari noon haa ɓe hayni maadi goo maadi ndin no liiƴi hindi fuɗɗi yande. Cheikh Kadour ɓe ari ɓe ɓanti maadi ndin, ɓe mahitindi haa ndi dari kadi ndi yeɗɗi. Annabi Moussa ɓe maaki si tawi hawri a jaɓuno ko fellet a landotono ɓe joddi ɗe golle ko waɗanɗaɓe ɗo. Waɗi en ari en tawiɓe en ɗaɓɓiriɓe yo ɓe wernu en ɓe jaɓali en wernu, en ari en tawiɓe hiɗen weela hiɗen ɗonɗa, ɓe salike en okkorde ko ñamen, ɓe salike en okkorde ko yare. Cheikh Kadour ɓe maaki hada firaqu bayni wa bayni, ko ɗum ɗon woni sertigal hakkunde meɗen ngal. Waɗi noon ko ngal ɗollandal heddornoɗa e ngantu fo en. E nder ko ɓe sifanto Annabi Moussa kon ko hollum ɓe waɗani ɗin piyakuji ɗi ɓe waɗi e nder laawol maɓɓe ngol ɗon, ɓe maakani ɓe fa amma al jidaru fa kana li ghulamaini yatimaini fi l madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma saliha fa arada rabbuka an yabluga ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbika wa ma fa'altuhu an amri. Kamɓe Cheikh Kadour ɓe maaki wonde ndi maadi ndi yiwɗami ɓantidi mi maƴitiga ndi haa moƴƴi, ndin ko maadi ndi tawata no fengolel majji ngaluuji moolanaaɗi wonande paykoye ɗiɗo koye tawata ko aliyatima o woni koye kasaare ɗo. Baaɓe maɓɓe wonno gorko hulowo Allah, baaɓe maɓɓe wonno neɗɗo ɗigganɗo Allahu tabaraka wa ta'ala, neɗɗo mo tawata ko neɗɗo diina wonno o halfini Allahu tabaraka wa ta'ala ɗiɗo ngaluuji fi haa geɗalɓe makko ɓen. Si tawi ɓe janɗi, tawi ɓe waaway firlitaade e ngaluuji ɗin, yo Allahu tabaraka wa ta'ala jonnitu. Waɗi ɗum ɗon e ley ndiɗo maadi on saati o mahi maadi ndin hoore ɗon. Joni noon mi arimi tawi maadi ndin ndi fuɗɗike yande, si ndi accama ɗon ndi yani ngaluuji ɗi yaltita, yimɓe ɓen ara ɗetta, tawa paykoykoy koye hewtanaali hen dagol ɗum. Yomi maɗa tabaraka wa ta'ala yamirinmi, yomi mahi to ndiɗo maadi haa moƴƴa, on saati paykoykoye nde koye hellifoya, kanko tabaraka wa ta'ala o jonnita ɓe kalifu ko baaɓen maɓɓe halfinimo kon kanko subhanahu wa ta'ala. Ay Allahu azza wa jal o wi wa kana abuhuma saliha, o wi ɓeeɗo ɗiɗo hari baaɓe maɓɓe laatinoke ko gorko mo tawata ko moƴƴo hulaynoɗo Allah subhanahu wa ta'ala. iɗan Abdullah ibnu Abbas radiallahu anhuma kaɓe sharhata oɗo aya tedduɗo, ɓe maaki hufida bi islahi abihima, ɓe maaki wonde ɓeeɗo ɗiɗo Allahu tabaraka wa ta'ala ko reeniri ɓe kamɓe geɗalɓe ɓen, o reenirani ɓe kadi jawle maɓɓe ɗen, ko sabu moƴƴere ko baaɓen maɓɓe moƴƴuno kon Allahu tabaraka wa ta'ala waɗirani ɓe ɗum. iɗan moƴƴere oɗo gorko ɗum ɗon no wona hunde nde tawata ko moƴƴere aroyende e hoore ɓeeɗo geɗalɓe makko e ɓeeɗo taaniraaɓe makko e ko nanndi e sifa ɓen ɗon e zurriya makko. Ko wona noon si tawi hawri en ndaari ka sengo oɗo sonnaajo e hoore makko, ndaaren Annabi Zakariya alayhi salatu wassalam, ɓe wonduno e oɗo sonnaajo maɓɓe duuɓi ɗi tawata ko duuɓi heewɗi, tawi Allahu tabaraka wa ta'ala arsikaali ɓe geɗal. Kamɓe Annabi Zakariya ɓe nawwi geɗal joɓɓe sonnaajo maɓɓe on e hoore muɗum, kanko kadi duuɓi makko ɗin towi. Kamɓe Annabi Zakariya Allahu tabaraka wa ta'ala jarrigori ɓe angal jiidago. Kono nde Annabi Zakariya ɓe torino Allahu subhanahu wa ta'ala, yo Allahu okkuɓe geɗal jo, nde ɓe ɗaɓɓirnomo ɗum kanko subhanahu wa ta'ala, ɓe jeejimo kanko Allahu azza wa jal, Allahu tabaraka wa ta'ala o ɓanginanno en goɗɗum ko o waɗani ɓe si o okkiɓe noon geɗal jo mo tawata ko geɗal jo mo ɓe landi sifaaji muɗum. To wannoon geɗal jo mo ɓe landino fi muɗum on ko zurriyatan tayyiba, geɗal jo mo tawata ko laaɓuɗo posgulowo Allahu tabaraka wa ta'ala. Geɗal jo mo ɓe landino on ko waliyan yarisuhu wa yarisu min ali yaqub, ko geɗal jo mo tawata ko ronowo ɓe annabankaku ngu, o rona kadi ɓenguure annabi yaquba nden annabankaku ngu. geɗal jo mo ɓe torino on ko ɓe torino ko yo Allahu tabaraka wa ta'ala waɗumo radiyan, geɗal jo mo tawata ko geɗal jo weltanaɗo ka makko kanko subhanahu wa ta'ala. Jom meɗen tabaraka wa ta'ala o wi wa aslahna lahu zawja, min moƴƴintinani annabi zakariya sonnaajo maɓɓe on taw. Waɗi noon sonnaajo maɓɓe on himo marno ko atti ɗum ɗon jikkuuji ɗi tawata ko bonɗi, himo marno ɗenngal ngal tawata ko ɗenngal juutungal. Abdullah ibnu Abbas radiallahu anhuma ɓe maaki wonde kanat zawjatuhu e sayyi'atal akhlaqi wa tawilatal lisani be manki sonnajo annabi zakariya o latino ko sonnajo mo tata ko bonnodo jikku sonnajo mo tata ko jutunodo dengal o yennayno o aybinayno o wadayno piji di tawata ko piji bondi jikku wonno bonno dengal ngal no bonno on Allah tabaaraka wa ta'ala de ekkuno yaltinde e makko kanko on do sonnajo gedal jo mo tawata ko gedal jo wonowo annabajo gedal jo mo tawata ko gedal jo ronowo e annabaabe e der lengure e lenyol gol o jiya e mudum gol gedal jo mo tawata ko wonowo gedal jo weltanaado ka Allah gedal jo mo tawata ko gedal jo laabudo Allah tabaaraka wa ta'ala mo'intini taw jikkuuji kanyum on do sonnajo so yaltini non e makko kanko subhanahu wa ta'ala on gedal jo mardo jin do sifaade dalu no holli en wonde sonnajo nge hore makko jikkuuji makko bonni din e needi makko bonni din e angal jogitagol makko diina kan dum do no wona sabu haada wa mo kanko sonnajo hebugol gedal be be tawata ko gedal be mojjube gedal be be tawata ko gedal be hulebe Allah subhanahu wa ta'ala Allah tabaaraka wa ta'ala wi والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكدا او ليدي دي تاوتا كو ليدي لابوندين دين دو يالتاي اي مايري فودي مايري اون تاوا فودي دين نو لابي هيدي لابا ادوناي الله تبارك وتعالى او اما ليدي دي تاوتا كو ليدي سوبوندين دي ليدي دي يالتينتاسي وانا كو توني دي يالتينتاسي وانا كو كاني دي يالتينتاسي وانا كو لوبي دي يالتينتاسي وانا كو لوراتا karmo ko be maaki de do mise Allah ko wadi de ko e hore sonnaabe be bi mana sonnaajo mo tawata ko hulowo Allah sonnaajo mo tawata ko sonnaajo diina sonnaajo mo tawata ko neeedo sonnaajo mo tawata ko labaado needi mojjudo jikku on don ko o jiido to ko gedal be be tawata ko gedal be mojjube amma non si tawi hawri ko sonnaajo mo tawata ko sennaajo bondo jikku sonnaajo mo tawata ko kanudo needi sonnaajo mo tawata ko yeddo wallahu tabaaraka wa ta'ala sonnaajo mo tawata ko doftido iblisu alayhi la'na o do o jibinta si wona bibbe be tawata ko lorraybe mo kanko be lorra be ndure makko nen be lorra kawtangal be lorra tagore Allahu tabaaraka wa ta'ala idan hakke arano on mo tawata ko hakke wonando o do gedal jo e dow baabe makko e biro makko woobe eto goto kala e mabbe tawbe mojjina hore mabbe be mojjina fi hore mabbe on ko atti o daare sude ko atti o daare tede be eto hattirde etagol be wona yimbe laabube hulebe Allah subhanahu wa ta'ala amma al-haqqu thani haqqi mutawata ko haqqedi mo on o do mutawata ko waddi do e dow jibinbe mo ben dido wonande mo kanko gedal jo on ko ay ikhtara abuhu umman salihatan lahu wa an yaqwa an takhtara ummuhu aban salihan lahu bimaana ko ne babe makko subanto mo kanko gedal jo on sonnaajo bimaana neneejo mo tawata ko neneejo mojjo neneejo on kadi subano gedal be mudum ben babaajo mo tawata ko babaajo mojjo dum do ko hakke e dow goto kala e makke wonande o do gedal jo mu bimaana o do gorko no waddi mo nde o etoto hattirde etagol wono wo on neene bibbe makko ben tawa ko sonnaajo mo tawata kanyum bibbe ben dibe finoyi be udditi gite be weltoray neene mabbe be weltoray neene mabbe kasengo diina muudo be weltoray neene mabbe kasengo jikkuuji muudo be weltoray neene mabbe kasengo neediji muudo be weltoray neene mabbe e sengo fiyakuuji muudo dindi dendaningal majji ko wona non sonnaajo nge hore muudo kanko kadi ko yo subano gedal be makko be babaajo mo tawata sibbi gedal be makko be wudditi e gite be weltoray babbe mabbe kasengo diina be weltoray babbe mabbe kasengo jikkuuli be weltoray babbe mabbe kasengo neediji e fiyakuuji dindi fu majji ko wadi sinelaado alayhi salatu wassalam be tindini odo gorko e hore muudum ko laawol hongol o rewata hata wa o yanali o nyawlaaki gedal be makko be odo hakke kanko Allah kambe nelaado alayhi salatu wassalam be maaki wono ardino ka hadith Abi Hurayra radhiyallahu anhu hadith mutawatta ko wondo ka sahihaini be maaki tunkahul mar'atu li arba'in limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha فاظفر بذات الدين تربت يدك. دلان عليه الصلاة والسلام بماش ورب إن متواب بن فوفي صناجو في عفي رسول صناجو كو إن من تبك قوتل إليدو في جنيك اندرك بإن متواب بن فوفي كو إن من تبك يلتالي إليدو في جنيك بما كهون يران رنين صناجو وقت قوكو رسول سمو ولمالها وسبو جودي مكون ديو جوكي تيندين كانت صناجو بما كي وقت قوريتنا مكانك صناجو لحسبها سبو دمب مكون قال ده او ايه مورن ده بنغور ده او ايه مورن ده سبو تدين غالك بنان جوكي تيكو بما كي وقت قوريتنا مكانك صناجو لجمالها سبو ناري مكوكين بما كي وقت قوريتنا مكانك صناجو لدينها سبو دين مكوكا كما نلانا عليه الصلاة والسلام بماكي نهيدا سبونا صناجا مورزتاو بماكي فاظفر بذات الدين تربت يدك كما نلانا عليه الصلاة والسلام بماكي سبو أولا متواتك جن دينا صناجا متواتك جوكتير قرآن سنة جنغو وكادو دين مور صناجا متواتك هلو الله صناجا متواتك دكتور نلانا عليه الصلاة والسلام بماكي سيهوادي دنو haray jungo maada gongo hawro ngiri e ka buttu gerne maada de wonata don e ka wurata don gurnan nan tawata ko gurna buttu e gurnan ne ware itawi hawri asubi ke sonna de motawata ko ojon dina hay sitawi mo takki don jawdi imo takki don teddungal imo takki don kanko sonna de on ngari wono ko yo taw dajjere ko subornamo ko kanko sonna de on ko kaado dina ko yo taw ko wonda e resude on o wasa ka kaado dina wari si ko sabu jawdi resirnamo awna ki nyande gondi do jawdi ni lanna si tawi ko sabu ngari woni ko resirnamo ki ngari makko ki luttata lo wondirdo wono woni do yarude non ko non ngari makko ki fidu torto kanko sonna jaw ha nyande go weta bimbi daramo tawa ngari ko jombirno da mo kollanniya kadhalika si tawi hawi ko sabu dambe de woni ko resirnamo kanko sonna jaw den dambe kadi no wawi i woyde nyande gore amma fitawi ko sabu kaado dina woni ko resirnamo kanko sonnaajo on kaado dina ko luttay ka bi ismillahi tabaaraka wa ta'ala fitawi ahucciti ayi wana an uhulata ko allah tabaaraka wa ta'ala uhulata uhulay allah subhanahu wa ta'ala o jonni kama haqi jimaada din o teddini uhulay allah subhanahu wa ta'ala o mojjina neediji beedo gedal be maada uhulay allah tabaaraka wa ta'ala o jonni takawtal be makko be haqiji mabbe din harawol raalibe uhula allah tabaaraka wa ta'ala umujjo e bengure maada den hara ol raali be madama uhula allah ko ne to diin onu ne laado sallallahu alayhi wa sallama be maaki ka hadith abdullah ibn amr ibn al-aas radiyallahu anhuma hadith wondo ka sahih muslim be maaki ad-dunya mata'un wa khayru mata'iha al-mar'atu as-saliha be laado alayhi salatu wa salam be maaki adunohi muhewi to dakameji be magi kono dakam meji wondi din ka aduna fu ko buri moddude e majji ko hebugol sonnaajo mo tawata ko moddo hulo wallahu subhanahu wa ta'ala ko wadi sahabi laamu aybi sonnaajo bondo ayba taatu yo laamu madan ko faadi nante aduna madan fi aybi jawdi aybi sonnaajo bondo ayba taatu yo jawdi madan ne ko faadi nante aduna madan fi aybi teddungal kayaati yimbe men fono teddimma tawi sonnaajo madan o ko bondo meedi ko kanu do jikku kanko e hore makko o faadi nante gurdam maada dan a hebata dakam ne teddungal ko wonda hebude kon kaya amma di tawi ko sonnaajo hulowo Allah ko wonda miskino wo ko wonda miskino miskinan ka ko maada gon kanko o walli nante dum o itasu non gon ka bernde ma ko wonda neddo jaasinaado kaya si wo ko wonda jaasinaado kaya si si ari a tawi mo kanko o ittante dennani ngal din don sunoji di marna bernde maada den de walo ko min jom meden tabaaraka wa ta'ala o sibori sonnaajo mo tawata ko sonnaajo mojo ko sonnaajo mo tawata modi makko deeje e makko di modi makko hebi sonja ko hebi kayaafi o hebi musu ko hebi kayaafi o hebi ellaaji ko hebi kayaafi so hewti bernde makko nden de buttay so hewti bonki makko kinki waloto so hewti wondo makko o bugay Allah azza wa jalla wa min ayatihi أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون فقال الله عز وجل wonde no jeeya alamandeji makko ɗin nde o tagani ono worɓe ɓen noone moɗon kaɓandinke sonnaɓe, o waɗani on ɓen sonnaɓe ɗon ɓe yaton deeƴon e muɗum, ɓe yaton deeƴon e muɗum kamɓe ɓen non sonnaɓe. Jonno oɗo sonnajo e hoore muɗum ko hombo e maɓɓe wiyete sonnajo hulowo Allah, ko hombo e maɓɓe wiyete sonnajo moƴƴo. Anne laaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki wa khayru mataiha, ay wa khayru mata'i dunya ko almar'atu saliha, ɓe maakali ko almar'atu aljamila, ɓe maakali ko sonnajo labaɗo. Wanno woodi sonnaɓe tawa no ɓe labira non ka yaaɓe, no mbaadi maɓɓe ndin labira non onon diina maɓɓe kan kaaniri, no mbaadi ndin ndi fotiri non onon jikkuji ɗin kaaniri, no ɓalli ɗin rawniri non onon ɓerɗe ɗen ɓawliri. Oɗum waɗi so tawi itibaro on wona mbaadi makko ndin ka yaafi ndaarete. Nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki ko moƴƴugol makko ngol, ɓe maaki ko ɓuri moƴƴude e dakam ɓe ngurdan aduna fof ko almar'atu saliha. Jon noon joomi meɗen sifani en ko hombo woni almar'atu saliha. Allahu wi fa salihatu qanitatun hafidatun lil ghaibi bima hafidha Allah, o wi sonnaɓe moƴƴuɓe ɓen ko ɓen ɓe tawata ko ɓe qanitata, ko duumiɓe e ɗoftagol Allah subhanahu wa ta'ala. Si moodi maɓɓe no ɗon ɓe hulay Allah, si moodi maɓɓe ala ɗon ɓe hulay Allah, si tawi hawri geɗal ɓe maɓɓe ɓen no ɗon ɓe hulay Allah, si geɗal ɓe maɓɓe ɓen ala ɗon ɓe hulay Allah. Ko wona noon ko ɓe duumiɓe e ɗoftagol moodiɓe maɓɓe ɓen. Si moodi maɓɓe no mari dépense ɓe ɗoftotomo, si tawi o ala dépense ɓe ɗoftotomo, si moodi maɓɓe no gollude ɓe ɗoftotomo, si o ala gollude ɓe ɗoftotomo, si moodi maɓɓe ñaaɗi e hoore maɓɓe ɓe ɗoftotomo, si moodi maɓɓe neƴike e hoore maɓɓe kadi kadalika ɓe ɗoftoto. Ɗum waɗi Allah azza wa jalla o wi qanitat, ko ɓe duumiɓe ka ɗoftagol. O wi hafidatun lil ghaibi bima hafidha Allah, ko ɓe reenayɓe kadi ɓe ayna ka wirni ɗon konko Allah azza wa jalla ayniniɓe. Allahu no aynini ɓe hoore maɓɓe, si tawi hawriɓe wirnike ɓe reenay hoore maɓɓe, ɓeynataɓaɗo moodi maɓɓe ala ɗo ɓe salmodira e gorko janano, ɓa moodi maɓɓe ala ɗo ɓe jalida e gorko janano, ɓa moodi maɓɓe ala ɗo ɓe farodira e gorko janano, ɓa moodi maɓɓe ala ɗo ɓe jaatodira e gorko janano. Ɓe wattaɓe waɗi ko Allah subhanahu wa ta'ala aynini ɓe. Wona noon galle moodi maɓɓe ɗen e geɗal ɓe ɓen kadi ɓe aynayɓe no moƴƴiri. Naa si moodi maɓɓe ari kiikiiɗe ɓe inna fay koye koye ɗefte defte ɗen janngon, si moodi maɓɓe dawii bimbi ɓe yaltina télé on, ɓe wattana fay koye koye pese, ɓe wattana ɓe filmuuji, ɓe wattana ɓe musique ji, ɓe kudana fay koye koye, ɓe waɗa musique ka téléphone maɓɓe, ɓe kellana fay koye koye koye ama. Wonaa ni woni jikku sonnaajo mo taata ko moƴƴo. Kanko moodi makko woni ɗon moodi makko alaa ɗon ko o sonnaajo mo taata ko o ɗoftii. ɗum nelaano alayhi salatu wassalam ɓe lannda e hadis abi hurairata radiallahu anhu, hadis mo tawata ko mo imamu tirmidiyu ɓe filli e imamu ibnu maja, cheikh al albani ɓe maaki hadis on ko hasanun ka silsilatu sahiha. Yannde goore woɓɓe goo lanndino nelaano alayhi salatu wassalam ɓe maaki ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, ɓe maaki ayyu nisai khayr, ɓe maaki man in nazara ilayha sarrathu wa in amaraha ata'atuhu wa in ghaba anha ɓe maaki hafidatuhu fi nafsiha wa malihi. Riwaya goo ɓe maaki wonne allati la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakara. Kamɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɓe lannda ene sonnaɓɓen fof ko hombo ɓuri moƴƴude. Nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki ko on sonnaajo mo tawata si moodi makko ndaarimo o weltina e moodi makko. Noon e weltingol makko moodi makko, moodi makko tuma ndaarimo wo taway ko o sonnaajo diina, imo ɗofti Allahu tabaraka wa ta'ala, ɗum ko goo. Nde moodi makko ndaarimo wo taway ko o sonnaajo mo tawata ko o ne'iiɗo marɗo jikkuuji labaari, ɗum ko ɗiɗi. Nde moodi makko ndaarimo wo taway kanko sonnaajo on ko o ɓorniiɗo conci ko tawata ko ko diina wi'imo yo o ɓorno kon. Nde moodi makko ndaarimo wo taway kanko sonnaajo on ko o laaɓuɗo ko o beteejo. Nde moodi makko ndaarimo wo kanko sonnaajo on taway fewndo on saari noon no wela moodi makko yo ndaarumo kanko suddii ɗon, ko wanno hara yeeso sonnaajo on no henti. Ono si tawii hawri tuma kala nde moodi makko ndaarimo taway kaka Allahu yeddete woni, tuma kala nde moodi makko lepporimo gite muɗum nden taway kanko sonnaajo on ko jikkuuji bonɗi o woni e muɗum, tuma kala nde moodi makko ndaarimo taway himo tuuni, tuma kala nde moodi makko ndaarimo taway himo ɓornino o ɓornori wo, tuma kala nde moodi makko ndaarimo modi makko nin say ko hondo jombani odo addi kamudo odo ala jikko sonnaaga mudda dilara alayhi salatu wassalam be maki ko allati in nazara ilayha sarratu ko on sonnaaga mutata si modi makko ndarimo o weltinay modi makko awwal be maki wa in amaraha ata'atu si o yamiri kadi sonnaaga makko on ko tawata lundaaki diina sonnaaga on dofto wanasi fasonna be betata modi mabbe wiyay addu hunde kari be fewta be nanga ala koyde modi mabbe wiya wadu hunde kari beina an ala duude modi mabbe wiya a moje hunde kari beina nami wanami kordo adda kamado modi mabbe inna wadirni eni tawatuma kala de o wawli kongol be ruttay e makko kongol gol tawata ko kongol bongol kongol gol tata ko helengol bernde makkale odo wana sonnaajo mo tata ko mojjo odo si o jibini gedal je mo tawata kam ko mojjo haray dum do ko istisna'u mu Allah tabaaraka wa ta'ala itindi kambe nelaano alayhi salatu wassalam be maaki sonnaajo mo tawata o lundo ta ko gorko makko on ka wonki makko ka e hore makko kanko sonnaajo e jawdi makko nin kanko sonnaajo ko mettata modi makko bi maana kala ko modi makko landi mo e fi makko kanko sonnaajo tayno fepponire diina o lundo taaka kala ko o landi mo fi yake jawdi makko nin kanko sonnaajo tayno fepponire diina o lundo taaka be maaki ko odo woni sonnaajo mo taata ko mojjo jonno an odo gorko fi yake min hakke gedal jo maana on ko be dabbana mo neneejo mo tawata ko ni o way ti tabi hawri dabbana ni mo neneejo mo tawata ko ni o way andari tun debbo mo tawata yeso gonno rawli andari tun sonnaajo mo tawata yeso gonno muuli andari tun sonnaajo mo tata ko mardo nda e mardo darande darnde ne tawata ko darnde yottine a detti on don a addi mo kamaada a woni sabu ha on don woni nene makko tawi ko bondo diina tawi ko bondo jikko tawi ko kanu de needi o do gedal jo maana nge makko o nyaawo ya yawmal qiyamati yeso Allah subhanahu wa ta'ala muntada salaf logo ya hebil anda dun do yawmal qiyamati alandete ko wona non sonna jonge hore mudu tanko kadi ko be o subano bibbe makko ben baba wona yo ndaru gorko ba on mari darnde labane o ndara gorko ba on fami makko on mari jawdi o ndara gorko ba on mari jawdi o ukko kanko sonna jonge sora e lay on do o wona sabu on do wona baba gedal be makko ben saw ko gorko mo hulata Allah ko gorko mo tata ko nyamo wo riba ko gorko mo tata ko shirkano wallahu subhanahu wa ta'ala ko gorko mo tata ko wado wo zina ko gorko mo tawata ko gorko jamfotodo ko gorko mo andanda hore ma o jangata diina haaju makko ala qur'ana ala sunna ballo wodi worbe gobe tawata be julata tawaba tun jawdi no wodi sonna jonge mawbe mudum be ko sabu dum non be yari do bana wodi mawbe defte be bibbe mudum jube be wada be mananko haju mabbe ala odo gorko hulay Allah o hulata Allah kambe ma tun be yi odo be tanjinori mo godo goddum e tammaru be dettude biddo mabbe on be yeyam alhali on ko alhali mutawata ko bondo idan dum do sonna jonno hani dartude no wodi worbe gobe tawata hay longal janaba be lotuta fadlan non be julana Allah tabaarak wa ta'ala ono ta sonna be gonno wakili wonde don tamuno honno jawdi no wodi sabu honnum dande labade no wodi sabu honnum mebriji labade no wodi sabu honnum etage no wodi otoje de tata ko janne no wodi dum do ko kanko yonima gorko on sino fala yo hulu Allah sumu fala wa ta'hulu Allah telene laado on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama an sonna jonge hore maada be hollima wonde wata jabu gorko mo hulata Allah jombama si wona dum ko lorra hebata aduna ko lorra hebo ta alakhir en wari hadisa bi hurayra radhiyallahu anhu hadithun imam at-tirmidhi yunqilimu kambe nelano alayhi salatu wassalam bima man khafaba ilaykum man tarbawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wa illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'ariq bima ki ko ono yo waliyabe bedo sonnabe ono resinaybe sonnabe be litawi hawri gorko ari landike fi sonnajo kamolo Nelaano alayhi salatu wassalam be maaki ndare e makko fiji didi gogo on ndare diina makko kanti tawi ko diina kan tigi tigi o jogi tici ko hulowo Allah dimmitel mudun ndare e makko jikku on si tawi ko jikku mojjo o jogi be maaki si tawi rido didi no timmi e makko nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki resineema, ɓe maaki so tawii on resinaali ooɗo, on ɗettii geɗal jo mooɗo ngon, on resiniimo gorko mo jogaaki diina, on resiniimo gorko mo walaa jikkuuji moƴƴi. Nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki takun fitnatun fil ardi wa fasadun ariid, ɓe maaki fitna moolanaaɗo waɗa e leydi ndin e bononda mo tawata ko yaabi. Oɗo waɗi cerle ɗen ɗuuɗey. Kañum ɓen noon juuɓe ɓe tawata ɓe heɓii ɓen moodiɓɓe ɓe hulata Allahu ɗon, ko moodiɓɓe yanay ɓe hoore maɓɓe luubo, yanay hoore maɓɓe yenna, yanay hoore maɓɓe ɗawa, yanay hoore maɓɓe yenna nene maɓɓe, yenna baaɓe maɓɓe, yenna denndaniingal famii maɓɓe on. Ko an noon kanko himo anndi pellete wonaa hoolaare ɓe hokkirimo jiwo maɓɓe on, ko ɓe hokkirimo ko ɓaa mo mari jawdi. Idan kanko kadi ndin jawdi makko ɗon ko ndin ɗon o jooɗoto e hoore muɗum o bewa, o golliray jiwo on no o faala, o kurkira jiwo on no o faala, o luubora jiwo on no o faala, o yenniray mo kanko e mawɓe makko ɓen no o faalira. Ɗuno ko tana molna. Oɗo waɗi a yiyay ɗo jiwɓe no yaha e dewle goo tawa woni naaki, tawa ɓe waawata wonde few, kono maadama mawɓen no heɓude mbuukum seeɗa e junngo gorko o, ɓe inne si a iwii ɗon a arii ɗon nenen maa kadi hoote. No heewi ka woni waɗde. Bal woɓɓe goo no woni mawɓe goo wiyay ɓe ɓiɓɓe muɗum jiɓɓen, si a hootaali mi ɓortoto conci an ɗi yeeso ma. Oɗum e golle ni tawa a ɗettii ɓiɗɗo maa jiwo on, a naadoyi mo yiite aduna, ndaara fii gorko on no jogitii jawtal aduna, yaha sornaa mo ley ɗon, kanko on ɗon no sa'ude mo ɗon, kono ɓaamɗa heɓude mbuɗɗin haaju maa alaa e mum. Nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki ndaare worɓe hulayɓe Allah, worɓe ɓe tawata ko jogiiɓe diina, jogiiɓe jikkuuji moƴƴi. Ko ɗum Imamul Hasan ɓaaɓe landaama ñannde goore, goɗɗo landiiɓe o wi'i wonde ko hombo yamirɗaala yo mi ƴettu geɗal jo an jiwo on mi okka. Konum ɓe maaki, ɓe maaki wonde zawwiji haa biman yattaqillaha in ahabbaha akramaha wa in abghadaha lam yazlimha. Ɓe maaki ɗettu jiwo maaɗa on okkaamo neɗɗo hulowo Allah subhanahu wa taala. Si tawii o yiɗii jiwo maa o, o teddinay mo, an tigi ndaara tawa jiwo maa on ka dewgal makko, hay si moodi makko walaa haye huunde kono ɓernde makko no waala. Kono si tawii hawrii o añiimo e hoore ɗum ɗon, maadama ko hulowo Allahu, o tooñataa jiwo mo, o ɗettiray mo duwe wadda o jonnita ma, o tooñataa mo, o yennataa mo, o piyataa mo, o waɗtaa si kadi no fiiji huuma. Idan ooɗoo kadi e hoore muuɗum, kanko ooɗoo sonnaajo imo duwa no waɗɗii mo ɗaɓɓalngol ɓiɗɗo makko on baabaajo mo tawata ko hulowo Allahu tabaraka wa taala. Ɓeeɗoo ɗi noon noon ɗum ɗo ko haqqeeji ɗi tata ko waɗɗii ɗe dow maɓɓa. Onum gooto e kara mokkooɓe aranɓe no maaketenoo Abul Aswad Addu'li, ono ardi noon e ndeeɗoo deftere wiyeteende Adabu Dunya wa Din del Imamul Mawardi. Ɓe maaki ɓe fewti geɗal ɓe maɓɓe ɓen, ɓe maaki wonde ahsantu ileykum sigaran wa kibaran wa qabla an tuuladu. قالوا كيف احسنت الينا قبل ان نولد؟ قال اخترت لكم اما لا تسبون بها. بما كان جدال بما بين بما كان ممي موجيك اي مودون اون بيبي امي فوندو وون دون تو سوكوي اي كان جاندو دون نون اي حات كو ادي هاي اون هبيده مي موجيك اي مود بيبي بين فوتي باب ما بيبي وي اي باب كو هون مو جوردون اي هوري امي كو اتي من جيبينيده باب ما اي ماكي ممي سوباني اون نينيجو mo tawata on ɗon o yennataake e jurol makko few yo ngurnam mooɗon nan fof. Waɗi ko hulowo Allah, goɗɗo ina tawa immeeɗon no nganndi neene mum ko niiwa, ko moƴƴuɗo jikkuuji, goɗɗo ina tawa immeeɗon no nganndi jikku neene mum ko niiwa, ko moƴƴuɗo needi, goɗɗo innata on fotteeɗon no nganndi needi juro mooɗon no way, ko sonnaajo mo tawata ko welɗo wonɗude, o tawata wonaa ñaamayɗo haqqe mum goɗɗo, wonaa tooñowo goɗɗo sakko ɓe inna wonde neene mum ko nii way maa ko nii o way. Idan ko ɗum ɗon woni alhaali baabaajo mo tawata ko moƴƴo yo suɓano geɗal ɓe makko ɓe neneejo moƴƴo, kadalika neneejo mo tawata ko moƴƴo yo suɓano e geɗal ɓe makko ɓen baabaajo mo tawata ko moƴƴo. Oɗo kadi ko haqqe mo tawata ko waɗɗiiɗo ɓe yo ɓe jonni tun oɗo geɗal jo maɓɓe ko atti o jibineede. Amma haqqe mo tawata on ko alhaqu salih, haqqe tammu mo tawata ko waɗɗiiɗo ɓe on nde ɓe jonnitata kañum oɗo geɗal jo maɓɓe ko attii o jibineede, ko kamɓe ɗo ɗiɗo si tawii hawriiɓe alii e resindirde haa gasii, ɓe etoo hattirde etagol dewgal maɓɓe ngal wona dewgal dariingal e hoore sunna. On woni dewgal ngal tawata ko dariingal e hoore sunna, ɓe eto feera maɓɓe on e hoore muɗum o rewa no diina ka wi'iri no tawa ɓe yeddaali Allahu tabaraka wa ta'ala ñannde Allahu waɗani ɓe oɗo welo welo tawa ɓe wattitanaani mo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala nema makko on geddi ko ɓe yeddirta mo kanko subhanahu wa ta'ala tawa kadi kamɓe ɗiɗo si tawi ari yande hakkunde maɓɓe ko duwa yande hakkunde gorko e sonnaajo muɗum akramakumullah kanko gorko on o janngay du'a ko nelaano on alayhi salatu wassalamu ɓe yamiri koy yo jannge o wiyey allahumma jannibna ash-shaytan wa jannibi ash-shaytana ma razaqtana bimana si tawi hawri ɗum ɗon hewti ka yana hakkunde maɓɓe kanko gorko on o sorto allahu tabaraka wa ta'ala o du'o oɗo du'a o wiya allahu mi torike makko an yo joomi amin woɗɗintin men cheytane woɗɗintina cheytane kadi oɗo geɗal jo mo tawata komo arsikatamen si a arsikimen geɗal jo e ngol ɗo laawol nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki in quddira baynahuma waladun ɓe maaki lam yadurrahu cheytan si tawi hawri e nde yiidande maɓɓe ɗon allahu tabaraka wa ta'ala hoddiri ɗon ɓe heeɓi geɗal jo e ɗum ɗon on ɗon cheytane lorratamo e nder ndun nammako ono no heewi ɓe tawata oɗo du'a ɓe anndamo ɓe ɗaɓɓitata fi makko haaju maɓɓe ala e makko fi ɗum waɗi ɓe heɓa geɗal ɓe geɗal ɓe ɓen ɓe waano ɓe wayi wo o waɗi noon geɗal ɓe ɓe wonay aparantiɓe cheytane ko kala ka cheytane fewtiri haray hiɓe ɓaawa kala ka o noddiri ɓe noon joni yilten gite meɗen nden ndaaren ɓiɓɓe hannde ndaaren alhaali maɓɓe hannde si tawi hawri a ndaari hara ko galleeji julɓe ɓe wona galleeji heeferaɓɓen ɗon a hippa gite maɗa ɗen few ara ka galleeji julɓe ɓe ndaara tawa ko galle ɗe tawata baabajo on ɗon no maake alajji kaari ndaara tawa neneejo on ɗon no maake hajja en kaariɓe kono ndaara ɓiɓɓe ɓe tawata ko wonɓe yaltude ɗon ɓen yi'a mbaadi ɓen ɗon ɗin ka yaasi yi'a ɓornateriiji ɓen ɗon ɗin ka yaasi jiɓoɗa anndude si tawi koye galle alyahudu maasi ko galle annasara ɓe yaa hannde si a ndaari ɓiɓɓe jiwɓe wonɓe yaltude e galleeji tawa jiwɓe goo no inne aicha woɓɓe no inne mariama woɓɓe no inne khadija woɓɓe no inne ummu salama tawa ko inɗe ɗe tawata ko inɗe sonnaaɓe moƴƴuɓe hulaynooɓe allahu tun kono si tawi hawri a ndaari mo kanko ndaara tawa alhaali makko on ko alhaali mo tawata fiya ko muɗum no yiru jiwɓe yalteeɓe tawa sukundu ko allah subhanahu wa ta'ala okkori ɓe kon ɓe wiya nduɗo sukundu indu raɓɓiɗi ɓe ɗaɓɓa leeɗi ko porto sacci ɓe adda ɗum ɗon ɓe tokka e muɗum ɓe pooɗa haa ŋaɗa ɓe fiɓa ɗum ɓe ndaara timeloji ko allah subhanahu wa ta'ala waɗani ɓe kon ɓe wiya ɗin ɗon no juuti ɓe fembaɗin ɗon haaɗi laaɓa ɓe ɗaɓɓa kereyowal ɓe tarasa ɗum ɓe ndaara mbay mbay koji ko allah subhanahu wa ta'ala waɗani ɓe kon ɓe wiya ɗiɗo kadi no raɓɓiɗi o hewtinano ɗi kadi duwa hewtude ɗum ɓe yaa ɓe ndaara poore ko porto sacci haa gasi ɓe ɗetta ɗum ɗon kadi ɓe koola ɗum tawa so memmini gite ɗen a ndaari bebe diwu jiw ɗum ɗon kadi memmini gite ɗen a tawi ala ko ɓe ser ko sennidirɓe o ko bebe diw rentako no kanko emo rendi ndaaramo kanko on jiwo ɗon guri ko allahu tabaraka wa ta'ala waɗanimo kon o wiya allah subhanahu wa ta'ala falju nomi duwano ka wonde ɓaleejo ko beemi rawna o ɗaɓɓa nebbe o wuja e ngin guri makko ɗon o ɓooro guri makko ngin haa laaɓa pos wona boddi ɓortorto o feeñira noon e kenen o ɗaɓɓa coñcoyi koye tawata ko coñcoye feññinay koye alhaali makko on e yaasi on fop tawa kala ka o rewi ko gorko hulowo allahu ugginay gite muɗum ɗe wiya subhanallahi wallahu akbar o ɓorno ɗum ɗon o yalta yaa ko ɓuri yummude kon fowno oɗo ɓiɗɗo ɓorno ɗum ɗon o yalta yeeso baaben makko hiɓe renti o ɓorno ɗum ɗon o yalta yeeso biro makko hiɓe renti tawa hay gooto wolta goo ko wona noon ɓiɓɓe maɓɓe worɓe ɓen gadaali a tawa ɓe mari ɓiɓɓe worɓe ta ko fembotoɓe pelette fembo waɗa juguji jani fowɗi tawa sa yi oɗo ko pellet oɗo si e juulirɗe hersa e yawgol ka sappa yeeso fadlan no yoɓe feƴƴimo ɓena feƴƴo julnaaɓe e o ndaara oyna kanko ko allahu waɗimo kon gorko allahu faldu oya ko be o tufanowru makko ndu o waɗanandu goɗɗum ko be o ɗetta jolokowal o joɗɗina ka daana ko be o ɗetta jawo o waɗa ka junngo tuuba makko man kadi kanko ko o faami kon tuuba wanaka keeci haɓɓete ko ka haɓɓete kaka hakkunde buse ko ɗon tuuba man duwa haɓɓeede oɗo kadi ɓornora ni o yalta e yaasi on tawa ɓeeɗo fof yalta yeeso baabe muɗum yalta yeeso biro muɗum tawa alhaali on hara o sansa ayya hunde mawɗo on sunnaaki sonnaajo on e hoore muɗum sunnaaki ɗum ɗo sunninaaɓe ayya hunde ɗum ɗon ko tana moolana ɗum ɗo fof no jeeya e ko wonta sababe muɗum angal waɗugol jama on du'a mo nelaaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaɗa par ce que nelaaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maakata hunde si wonaa ko nde goo ɓe maaki wonde si on tigi waɗi on ɗon du'a Allahu subhanahu wa ta'ala artitiiɓe geɗal jo e ngol laawol ɗon iblis alayhi lana lorrata on geɗal ɗon kani watta on ɗaw geɗal jo moɗon on oɗo du'a an oɗo gorko par ce que du'a on ko gorko o watta mo wona sonnaaɗo joni wona yo kanko gorko o ɗaw geɗal jo makko on oɗo du'a moɓɓe o wona noon e haqqeeji ɗi tawata ko waɗɗiiɗi ɓe ɗin ko atti geɗal jo on jibineede garmo koɓɓe ɓe maaki si sonnaajo on saawi on geɗal jo ɗon gorko on faami wonde pellet sonnaajo makko on ko saawuɗo piiji ɗiɗi ɗum woodi ɗi tawata ko ɗi kanko gorko on o haani ettaade hattirde etagol o jogo hunde aranene nden ko duumagol e du'anagol on geɗal jo ɗon kala ka tawata himo tanƴini du'ano jaabo wari noon ɗum ɗo yimɓe moƴƴuɓe ɓen no anndirano ɗum ɗo toragol allahu tabaraka wa ta'ala yo allahu arsikuɓe geɗal ɓe ɓe tata ko hulay ɓe allah geɗal ɓe ɓe tawata ko moƴƴuɓe ɓe ndetti annabi ibrahima alayhi salatu wassalam ɓe maakuno rabbi habli min assalihin ɓe maaki joomi mi torike ma okkan geɗal ɓe ɓe tawata ko jiyaaɓe e moƴƴuɓe ɓe tata ko hulayɓe ma allah allahu tabaraka wa ta'ala o wi wo wahabana lahu ishaqa wa yaquba wa kullan jaalna nabiya allahu wi min okkiɓe kamɓe annabi ibrahima alayhi salatu wassalam annabi ishaqa min waɗi kadi e geɗal ɓe annabi ishaqa ɓen annabi yaquba on ɗon kadi min waɗi mo annabajo min waɗi e geɗal ɓe annabi yaquba ɓen annabi yusufu on ɗon kadi min waɗi mo annabajo o wi tawi ko atti ɗum ɗon min okkinomo kadi annabi ismaila alayhi salatu wassalam du'a moƴƴo mo annabi ibrahima du'i o allahu tabaraka wa ta'ala jaabinani wona noon annabi zakariya kamɓe kadi koɓe torotono allahu tabaraka wa ta'ala koɓe maaki wa habli min ladunka zurriyatan tayyibatan innaka samiu du'a ɓe maaki joomi mi torike ma okkan immorde ka maɗa geɗal jo mo tawata ko geɗal jo laaɓuɗo an allahu ko a nano o du'a ko a jaabino o du'a ɓe tori allahu tabaraka wa ta'ala yo okkuɓe geɗal jo mo tawata ko waliyan ɓe maaki yarisuni wa yarisu min ali yaquba waj'alhu rabbi radiya joomi okkan mo tawata ko geɗal jo giɗo mo tawata ko ronowola o ronan mi annabankako ngun o rona e ndeɗo ɓenguri annabi yaqub waɗu mo joomi geɗal jo mo tawata ko weltanaɗo ka maɗa ko ayi allah subhanahu wa ta'ala allahu tabaraka wa ta'ala okkiɓe annabi yahya allah azza wa jalla o wi wadkur fi lkitabi kanko tabaraka wa ta'ala o wi kanko allahu subhanahu wa ta'ala emo janto fi annabi yahya o wi ya yahya khudh lkitaba bi quwwa wa ataynahu lhukma sabiya wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiya o wi wa barran bi walidayhi wa lam yakun jabbaran asiya wa salamun alayhi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya allahu tabaraka wa ta'ala o wi oɗo yahya ko geɗal jo mo tawata min yamirnomo kanko yahya jogitagol deftere nde woni tawrata on jogitoronde doole joomi mi wi annabi yahya wonno neɗɗo mo tawata ko hananan bi mana ko neɗɗo mo tawata wona andiranoɗo waɗugol bonki ko neɗɗo rentinoɗo eko wiyete waɗugol bonki allahu tabaraka wa ta'ala o wi kamɓe annabi yahya min okkiɓe kadi ko wiyete ko faamu ngun tawi koɓe payɓe ɗum karmo koɓɓe ɓe maaki annabi yahya hay puyndan ko paykun andira kon fijundaaru ko paykun andira kon paykuyyagal muɗum kamɓe ɓe jaɓata ɓe maaki wonde ñande goo fay koye wonkoye sifa duuɓi maɓɓe arno landiɓe kamɓe annabi yahya yo ɓe yaltuɓe yaaɓe fijida e maɓɓe annabi yahya ɓe maaki inni lam ukhlaq lil abad ɓe maaki min mi tagiraka fi fijugol tawi le untuma koɓe fayko allahu wi wa ataynahu lhukma sabiya wa hananan min ladunna o wi wa zakatan wa kana taqiya ko neɗɗo mo tawata kadi ko laaɓuɗo pos wonno o laatino kadi ko hulowo allahu subhanahu wa ta'ala allahu tabaraka wa ta'ala o wi kisal woni e yahya ñande ɓe jibina kisal woni e maɓɓe kamɓe annabi yahya fodde heɓe wuuri ha ñande ɓe maaƴi kisal woni e maɓɓe kadi ñande ɓe immintinoyteɓe naado e aljanna eno du'a annabi zakariya o yeɓaki ndaren imra'atu imran oɗo sonnajo mo tawata ko hannatu bintu faquf woni fati annabi isa alayhi salatu wassalam biro yumma meɗen Mariama alayhi salam sonna jonge hoore makko ɓa o saawi oɗo geɗal jo makko, o wi rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Sonna jo wi ko ayyo joomi, o geɗal jo wonɗo ka reedu an no, mi fodima oɗo geɗal jo ko geɗal jo mo tawata golle makko ka wurnan ɗo ko rewgol ma tun o wonoyta jaɓanan. Sonna jon e hoore makko o yehi haa o jibinoyi yumma meɗen Mariama alayhi salam. Ba o jibiniɓe tawi ko suddiɓe, on sati o wi Allahu tabaraka wa ta'ala, mi jibini komi foduma kon, kono noon ko suddiɗo mi jibini wana gorko. Tele wa laysa zakaru kal unsa, gorko wa haali wa sonnajo, bi mana gorko on kanko himo hetto e dewe ɗen ɓuuri sonnajo. Sonnajo lewru kala si tawi hawri ko alhaali makko mo Allahu wulimo e muɗum o, o yiye farida makko on e on saahi ɗon o natata e dewe ɗe. On sati kanko sonnajo on o tori Allahu tabaraka wa ta'ala, yo Allahu renan mo on geɗal jo makko ɗon cheytan, rena kadi zurriya on geɗal jo makko ɗon cheytan. Inni u'idu habika wa zurriyataha min ash-shaytanir rajim. On sati Allahu tabaraka wa ta'ala jaɓanimo, fataqabbalaha rabbuha bi qabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kafalaha zakariya. Allahu tabaraka wa ta'ala jaɓani sonnajo on jaɓande moƴƴere, o ne animo kadi yumma meɗen Mariama needi moƴƴiri, waɗi sonnajo hakke ko laɓɓinanno Allahu kon e ɓiɗɗo makko on, o innimo Mariama. Tarmo koɓɓe mbe maki mana Mariama ka haala arab ko khadimatu lillah, ko gollanowo Allahu subhanahu wa ta'ala wiyete Mariama. Oɗo waɗi so a yi Mariamajo waɗo o pantalon ko gollanowo cheytan, si a yi Mariamajo waɗo o mes ko khadimatu lil cheytan ko gollanowo cheytan, Mariamajo jentotoɗo musique ko gollanowo cheytan, Mariamajo ndaarowo pese ko gollanowo cheytan, Mariamajo yennowo ko gollanowo cheytan, Mariamajo egginayɗo konnguɗi huɓɓa giiteli hakkunde yimɓe ko gollanowo cheytan. Amma Mariama bintu Imran ɓen non koɓe khadimatu lillahi azza wa jalla, ko gollanaynoɓe Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu tabaraka wa ta'ala jaɓani sonnajo on jaɓande moƴƴere. Joomi meɗen waɗi tawi ko ne'ata kañum on ɗon geɗal jo kadi ko annabajo, woni annabi Zakariya alayhi salatu wassalam. Ndare moƴƴere nde Allahu tabaraka wa ta'ala tawi arsika yumma meɗen Mariama ñaame teji ɗi tawata ko ɗi o ittata ka makko kanko subhanahu wa ta'ala, tawa na annabi Zakariya addani meni ñaame teji. Kullama dakala alayha Zakariya almihraba wajada indaha rizqan qala ya Mariamu anna laki hada qalat huwa min indillah. Karmo koɓɓe maki ko ñaame teji kadi ɗi tawata fewn ɗon saahi ɗon sa yalti e yaasi on a heɓata ɗi ka yimɓe luttuɓe ɓen, ko ɗin annabi Zakariya tawayno yumma Mariama no jogi. ɓe lamnoɓe Mariama konto ɗum ɗo iwranma ɓe maka ko Allah subhanahu wa ta'ala arti timmi ɗum ɗo fof ko du'a biro maɓɓe woni ko jaabi. Allahu reni ɓe cheytane few, Allahu hattali ɗum kadi o okkiɓe kadi geɗal jo kamɓe yumma meɗen Mariama mo tata ko annabajo nelaɗo. sonnajo on no falanomo jibinta o yo wonu gorko mo gasa o wona annabajo. Allahu on waɗanimo geɗal jo suddiɗo moƴƴiɗo mo tata ko o siddiqa, kono o okkoyi on ɗon geɗal jo makko geɗal jo mo tawata ko o ayatu min ayatillahi azza wa jalla, woni annabi Isa alayhi salatu wassalam. no fof ko du'aji kañum oɗo suddiɗo Allahu subhanahu wa ta'ala waɗiri. oɗo yimɓe moƴƴuɓe ɓe ibadu rrahman no jeeya e du'aji ɗi ɓe andiraɗin ɓe makay, rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata ayunin waj'alna lilmuttaqina imama. ɓe makay ko ayyo joomi amen, okkumen immorde e sonnaɓe amen ɓen e geɗalɓe amen ɓen ɓuttu ɓernde waɗamen almamiɓe wonande hulayɓe Allah subhanahu wa ta'ala. kono no waɗi yimɓe go ha hande ara ko jongalle ha hande ɓe jooɗaki ɓe torani ɓiɗɗo maɓɓe moƴƴe kadalika sonnaɓe ha hande ɓe meeɗa wadde. tele gorko on ka sonnajo makko on saawi ɗon mo duwa duumade ɗiɗo ɗi ɗum ko hunde arande, hunde ɗimmere nde o duwa duumade e munum nden ko moƴƴagol e sonnajo makko mo tawata ko sowi ɗum o eto o wonana on non ɓuttu ɓernde. hara o ɓittinali on fewdo ka o sowi ɗum, hara o ɗawali on fewdo ka on sowi ɗum, hara o sonjali on fewdo ka on sowi ɗum, o eto hakkirde etagol o moƴƴo e sonnajo on ka o sowi ɗum. si sonnajo on woni Musaɗo, o sendoda e makko Musendi ndin, o wallitomo kanko sonnajo on ha o heɓa ɓuttu ɓernde, tawa yeru ko o saawi geɗal jo makko on fof wona ñaamete o mankira, wona lekki o mankira, wona konnguɗi moƴƴi o mankira, wona yurmede woni ko o mankira immorde oɗo gorko makko. ɓe wi gorko on si sonnajo makko on saawi ɗiɗo piiji ɗiɗi himo duwaɗi jogitade wonande sonnajo makko. ɓe maki kadalika sonnajo on ka o saawi noon ko yo burtu wadditaade ko wiyete ko mbadda o burta wadditaade konguɗi ɗi taata ko konguɗi harmu kanko sonnaajo o burta duumaade e rewgol Allah subhanahu wa ta'ala o ɗuɗɗina jantagol Qur'an o ɗuɗɗina janngugol Qur'an o ɗuɗɗina jantagol innde Allah subhanahu wa ta'ala ɗum ɗo fof ko moƴƴereeji ɗi tawata bi idnillahi tabaraka wa ta'ala ɗi heewtay kañum boobu makko on ka nder teege makko e ɗiɗo ko haqqeeji ɗi tawata ko haqqeeji waɗɗiiɗi ooɗo gorko kañum may ooɗo suddiiɗo wonande geɗal jo maɓɓe on ko attii geɗal jo on o jibineede e hoore mum haqqeeji ɗi tawata ko waɗɗiiɗi gooto kala e maɓɓe jonnitugol geɗal jo maɓɓe on ko attii o jibineede si o jibinaama kadi haqqeeji goo no joktitoy ɗum ɗan haray e ndaaray darnde e oɗo nokku ko wanno waktu ongo juuti haray ko faalno ɗen anndintinde ko wondema ɓeeɗo ɓe tawata ko jibinɓe ɓen ɗino gooto kala e maɓɓe yo anndu wonde kañum tigi hoore muɗum no mari haqqe wonande geɗal ɓe muɗum ɓen ko tawata o landitoyto ɗum ɗo yewmal qiyama ko yo eto kadi hattirde etagol hara o wonaali sabu gonugol ɓeeɗo geɗal ɓe makko hara o wonaali sabu e kaanugol neediiji ɓeeɗo geɗal ɓe makko hara o wonaali sabu iblisu alayhi la'ana yahda e ɓeeɗo geɗal ɓe makko o eto hattirde etagol o moƴƴina fiyakuuji geɗal ɓe makko ɓen ko attii o jombude ma o jombeede e ɓaawo o jommoyde kadi walla ɓaawo o jombeede ara inchallah subhanahu wa ta'ala si tawi en heɓoyi jonde goo en ndaaroyayi haqqeeji ɗi tawata ko haqqeeji kañum geɗal jon e dow maɓɓe ɓaawo o jibineede بعونه تبارك وتعالى وتوفيقه هذا وبالله التوفيق وما كان فيه من صواب فمن الله وحده وما كان فيه من خطأ وزلل فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه برا أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة وزلل إنه غفور رحيم تواب كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ari ɗon jenti o radio men al muntada salafi mono faala hendagol mojobere ɗiɗo hitoji yo hootu ka chen telegram muntada salafi yo allahu on nafir en fa jazakumullahu khayra.